fest und verwerden, du Güda Menschen, till Juden stig nicht. För att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta led. Och hoppets stråle går igenom världen, och ljuset skimrar över land och hav. Din frihet, o helga natt, du frälsning åt oss gav. O helga natt, du krossat våra tunga bojor, vår jord är fri, himlen öppen nu är. Ut i din slav du ser en älskad broder, och se din ovän ska bli dig så kär. Från himlen brakte frälsaren oss friden, för oss han nedstig i sin stilla grav. Din frihet.